हम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2058 31 जुलाई 2001 प्रातः लगभग 8:30 की तवन स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवदंडम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेकपाणये ज्ञानवद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वर्षे विभूषितकरान् नवनीरदभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहजाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण धर्मशाला नहीं है जो अपना नहीं है उस अपना समझा है ये भूल है मूल भूल मूल भूल है जो अपना नहीं है उसको तो अपना माना है जो अपना है उसको अपना नहीं माना है ये मूल भूल है अपना है परमात्मा उसको तो अपना नहीं माना है और संसार अपना नहीं है उसको अपना माना अगर ये भूल सुधार ले कि संसार को अपना ना माने और भगवान को अपना मान ले कम बढ़ जाए पूरा कम बढ़ जाए सब बढ़ जाएगा अपना नहीं है वो अपना रहेगा नहीं कोई भी शरीर को संसार को अपना रख नहीं सकता बिल्कुल सबको छोड़ना ही पड़ेगा अरे भगवान आपसे दूर होंगे नहीं कभी सदा साथ में रहेंगे नरकों में जाओ तो स्वर्ग में जाओ तो बैकुंठ कहीं भी जाओ तो भगवान साथ में रहेंगे नरकों में भी साथ में नरकों में मेल नहीं होंगे और संसार साथ में रहेगा नहीं रहेगा ही नहीं पक्की बात है ऊंधी बात मान लेते हैं ऐसे दुख पाते रहेगा दुख संताप जन होती है दुख पाते रहे अगर ये मान ले कि भगवान ही अपने हैं और अपना कोई नहीं है तो निहाल हो जा इतनी बात है कि भगवान अपने हैं वो कभी हमारे दूर हो गए नहीं वो दूर हो सकते नहीं सदा साथ में सबके साथ में रहते और संसार अपने साथ रहते ही नहीं अब पढ़ते से आप देख लो आप अपने को बालक कह रहे थे बालक हो फिर जवान कह लेंगे फिर बूढ़ा कह लेंगे खुद अपने खुद को ही बालक कह रहे थे बालक कहते जवान कर लेंगे पंडित बुद्धि कर लेंगे रोगी करने लगे निरोगी करने लगे अपने अपना करने वाला भी बरोबर साथ नहीं रहता जो अपना करने वाला भी अपना नहीं रहता जो पीछे से मिला है वो अपना कैसे रहेगा शरीर मिला है माँ के पेट में बाहर मिला नहीं वहां मिला है वो भी जब अपना नहीं रहता बदलता है तो संसार अपना कैसा रहेगा सेवा कर दो संसार की ये बात है ये अपना नहीं रहेगा अपना रहेगा नहीं ये छोड़ना ही पड़ेगा बिल्कुल पक्की बात है सच्ची बात है एकदम शरीर है सब ये सब छूटेगा नहीं छूट रहा है जितने उम्र आई है उतना छूट गया, 15 वर्ष का और छूट गया, 30 वर्ष का हुआ 30 वर्ष छूट गया, 40 वर्ष का हुआ तो 40 वर्ष छूट गया। वैभ तो ये है कि मैं 40 वर्ष का हो गया और 40 वर्ष आपके कम हो गए, जितनी उम्र थी उनमें जितने वर्ष आ गए उतने कम हो गए, उतना संसार छूट गया। अब कितना और दिन रहेगा इसे पता नहीं है, परंतु अपना नहीं है, अपना रहेगा नहीं, सच्ची बात है, पक्की बात है, सर्व बात है, सच्ची बात है, दावी बात है। आपने जिद पकड़ गई, जिद वो जिद कैसे चलेगी, रहेगी नहीं, इस बार संसार अपना नहीं है, भगवान अपने हैं। सर्वश्राम ईश्वर सर्वभूताराम दृष्टि, ईश्वर सबके हृदय में रहते हैं, वे सदा रहेंगे, सदा रहेंगे, सदा साथ में रहेंगे, सदा साथ में रहेंगे, सदा साथ में रहेंगे। इस वास्ते सुनने वाले संतों ने महात्माओं ने केवल ईश्वर को ही अपना समझा है, वे अपने साथ रहेंगे, जो कोई अपने साथ रहेगा नहीं। धन संपत्ति वैभव परिवार कुटुंब घर संपत्ति जमीन आदि कोई साथ में रहेगा नहीं। अब उस भाव को अपना मानो पैसे के साथ में रहेगा नहीं, भगवान को अपना मत मानो मन वह साथ में सोनेगा नहीं, वे साथ में रहेंगे, सदा साथ में रहेंगे, वे साथ छोड़ेंगे नहीं, पक्की बात है। न सोगे ये भी बात मन में आती है कि हम छोड़ना चाहते हैं, छूटता नहीं, छोड़ना चाहते नहीं है, जो काम करना चाहते हो और नहीं होता तो मन में दुख होता है, पर संसार उपकरण में सुख होता है, रुपया मिले तो सुख होता है, संपत्ति मिले तो सुख होता है, आराम मिलता है, हम कैसे छूटे, छोड़ना चाहते नहीं। सच्ची बात यह है, छोड़ना चाहते नहीं, छोड़ना चाहते नहीं, अब चाहते नहीं पर छूट जाएगा, ये पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है, छूट जाएगा, ये तो छूट जाएगा, छूट जाएगा, बिल्कुल छूट जाएगा, ये अपना रहेगा नहीं, सब छूट जाएंगे, घर भी छूट जाएगा, रुपये छूट जाएंगे, कुटुंब छूट जाएगा, भाई बंध सूट जाएंगे, माँ बाप सूट जाएंगे, स्त्री पुत्र सूट जाएंगे, सब सूट जाएंगे, शरीर भी छूट जाएगा, शरीर भी और तो क्या रहे, छूटेगा जरूर, पक्की बात है, पर छोड़ना चाहते नहीं, चाहते नहीं में छूट जाएगा, पक्की बात है, छूट जाएगा, छोड़ना चाहो तो पहले छोड़ देगा, अंत ही तो तजेंगे पामर तू न सदे अब ही दे, अंत ही तो तजेंगे पामर छोड़ देंगे, पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम सरल बात है, अंत ही तो तजेंगे पामर तू न सदे अब ही दे, छूटने वाला सब छूटने वाला, छोड़ना चाहते हो तो नहीं छोड़ता तो दुख होना चाहिए, जो काम करना चाहते हो और नहीं होता तो दुख होना चाहिए, दुख होना छूट जाएगा, भगवान मदद करेंगे, संत मदद करेंगे, धर्म मदद करेगा, नीति बन गई, सब मदद करेगी, धर्म आपके साथ है, संत महात्मा जितने हुए सब अपने साथ है, छूटेगा जरूर, वस्तु में छोड़ रही है निरंतर, निरंतर जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता है ऐसे संसार संपूर्ण का संपूर्ण नाश में जा रहा है, हरदम बहता है, हरदम बहता है, हरदम है, हरदम है। और परमात्मा आपके साथ रहते हैं, आपके साथ रह रहे हैं, यह संसार बहता है। सर्वस्याम हृदय सन्निवेश सब गहरे में आते हैं, संसार जा रहा है एकदम एकदम पक्की बात है। इसी को मोह कहते हैं, इसका नाम है मोह। भगवान ने पूछा है अर्जुन को, तुमने एकाग्रता से गीता सुना कि नहीं, और तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं, तो गीता सुना कि नहीं, इसका उत्तर नहीं दिया। नष्ट मोह, नष्ट मोह नष्ट हो गया, स्मृति याद आ गई, स्मृति मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे ही स्मृति, जिसका भाव ही स्मृति है, मैं शुद्ध जीवात्मा वाले हूँ ही स्मृति, नष्ट मोह स्मृति लौटा। तो गीता सुनाग्ने कहा कि स्मृति लौटा तत्व साधात, आपकी कृपा से, आपकी कृपा से मोह नष्ट हो गया, नष्ट मोह स्मृति लौटा तत्व साधात ब्याज। अब शीतोष में तो संदेह कर संदेह संदेह रहे तो हो गया से तू, और आपका कहना करूंगा, आप कहोगे जैसे ही करूंगा, फिर भगवान फंस नहीं, भगवान फिर फेमस ठीक है। पहले कहा था नहीं उसे, नहीं उसे कहा था, नहीं उसे उठाने के लिए कहा कर योजना, आप जो कहोगे सो करूंगा, बस गीता पूरी हो गई, गीता पूरी हो गई थे भाई। और ये सब छूटेगा, सब छूटेगा, सब छूटेगा, छूटेगा ही नियम है, छूटेगा, मिलता है बिछड़ जाता है, मिलता है बिछड़ जाता है, वो अपना नहीं होता, ये नियम है, अपना है वो मिला हुआ रहेगा, अपना नहीं है वो मिलता है बिछुड़ता है, मिलता है बिछुड़ता है, वो अपना नहीं है, पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, एकदम ठीक बात है, मिलता है बिछुड़ता है, मिलने वाली बिछड़ने वाली, मिलने वाली बिछुड़ने वाली चीज उसको अपनी मानते हैं, और जो मिले हुए हैं और बिछुड़ते हैं ही नहीं उनको अपना नहीं मानते, मिले हुए हैं और बिछुड़ते हैं ही नहीं, बिछड़ेगा नहीं कभी, कभी नहीं बिछड़ेगा, सदसत में रहेंगे, आप उनको अपना मान ले तो निहाल हो जाएंगे, अपना नहीं माना है तो दुख पाना पड़ेगा, छूट तो जाएगा ही, दुख पाना पड़ेगा, छूट जाएगा जरूर, पक्की बात है। दूसरी बात जो मैं सदा कहता हूं, ये भगवान का स्वरूप है, पहली बात है भगवान मालिक है सबके, दूसरी बात ये भगवान ही है, एक मैं बहुत रूप से हूं, इसको भगवान रूप मान ले सबको, छोटी बड़ी जड़ चेतन सावर जंगम जो कुछ है सबका सब भगवान का है, भगवत स्वरूप है, एकदम सच्ची बात, हम माने चाहे न माने बात ये कि अपना नहीं है, ये सब छूटने वाला है, मिलता है छूट जाता, मिलता है छूट जाता, मिलता है छूट जाता, मिलता है छूट जाता, मिलता है छूट जाता, अपना नहीं है, ये जानने की बात है, और ये मानने वाली बात है कि ये भगवान है, मान रही वो है, जानने में नहीं आती। अपने माता पिता को मानते हो, जानते नहीं, मानते हो, वो अपने माता पिता अपने नहीं है, भगवान अपने। आप मान लो तो निहाल हो जाओ, संसार है भगवत स्वरूप से अपना है भगवान का। अगर भगवान समझ कर सेवा करोगे तो निहाल हो जाएगा, संसार है भगवान है, ऐसी सेवा करो। तन से, मन से, भजन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, जो वस्तु से सेवा करो। वस्तु में सेवा के लिए ही मिली है, आपके साथ रहेंगे नहीं, आपके साथ रहेगी नहीं, सेवा के वास्ते मिली है, आपके साथ नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, रुपया नहीं रहेगा, घर साथ में नहीं रहेगा, जमीन साथ में नहीं रहेगी, शरीर भी साथ में नहीं रहेगा, ये साथ में नहीं रहेगा, पक्की बात है। ये सब जानते हो, जानते हो पर मानते नहीं हो, ये बात है, जानते हो मानते नहीं, जानते हैं मानते नहीं, उसका दुख होगा, ये वियोग हो जाएगा, अपना माना है रोना पड़ेगा, दुख पाना पड़ेगा, बड़ा संताप होगा, बड़ा जल होगा, मेरा पोता कैसा था, मेरे पिताजी कैसे थे, मेरी माँ कैसी थी, मेरी स्त्री कैसी थी, सब छूट गए, सब छूट गए, सब छूट जाएंगे, छूट ही जाएंगे, पक्की बात है। छोड़ना चाहो, केवल चाहो, केवल चाहना हो या अरे भगवान गरीब हो गए, हे नाथ मेरे छूटता नहीं, छुटा देंगे, भगवान छुटा देंगे, आपके भीतर विराजमान है, छुटा देंगे, कृपा करके बिल्कुल छूट जाएगा, ऐसी कृपा करेंगे जिसमें ये चीज आपके नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। जितने भगत हुए हैं, संत महात्मा हुए हैं, उन लोगों ने संसार को छोड़ा है, भगवान को पकड़ा है, भगवान को पकड़ा है, संसार को छोड़ा है, अपना नहीं माना है, संसार को अपना नहीं माना है, जो अपना है उसको अपना माना है, वो अपना है, वो छोड़ेगा नहीं कभी, वो सबके साथ में रहता है। आपकी दृष्टि संसार की तरफ है, परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं है, इतनी बात। परमात्मा हमारे, जितना भगवान का चिंतन करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, अपना मानो, उतना वो फायदा जरूर होगा, जरूर होगा, ये संदेह नहीं है। शांति मिलेगी, शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, अपना नहीं जानने पर दुख नहीं होगा, हम अपना जानते हैं उनके दुख होता है, और अपना है नहीं, रहेगा नहीं, अपना होगा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकते ही नहीं, अपना है ही नहीं कैसे रहेगा, अपनी चीज है ही नहीं, वो रहेगी कैसे, नहीं रहेगी, बिल्कुल सच्ची बात है, नहीं रहे, अपना मान लो कैसे रहेगा नहीं। इस बात से एक पक्की बात है कि संसार नहीं रहेगा। प्रार्थना करो भगवान से, हे नाथ छूट जाए, जो जो भाई बहन छोड़ा है सुखी हो गए, हमारे सामने कई आदमी बात कर रहे हैं, जिन भाइयों ने छोड़ा है ना वो सुख हो गए, छूटता है सुख जरूर हो गए, बिल्कुल पक्की बात है। आपके कन्या है, आपका अनुभव, आप सब सज्जनों का अनुभव, अपने कन्या बड़ी हो गई, अब ऐसा संबंध करना है और आप हृदय से संबंध कर देते हैं, घर पर अच्छा मिल गया, आपको शांति हो जाती, चिंता बढ़ जाती, आपके जहां कन्या ब्याह दी आपको चिंता बढ़ जाती, छोरी बेटी अपने घर है, अपने घर पर ही है बेटे, चिंता नहीं, अब भाई की चिंता नहीं, क्योंकि अपनी नहीं है, अब अपनी नहीं है भाई, अब दे दी, अब दे दी चिंता बेटी, अपनी नहीं हो तो चिंता है, नींद नहीं आती रात में, नींद माताओं को नींद नहीं आती, क्या करें थोड़ी बड़ी हो गई, संबंध होता नहीं, बड़ी चिंता, और संबंध हो गया ब्याह दिया चिंता बड़ी, वही चिंता वही छोरी है, वही आप हो, वही आप हो, एकदम ठीक है, जितने जितने चीज छूट गई उतने आफत मिट गई, परंतु चीज न रहने का दुख होता है, नहीं दुख होता है, छूट जाती है, जबरदस्ती छूटेगी वो तो, अपना मान ले उतना सुख होता है, बाकी सुख रहेगा नहीं, वो सुख रहेगा नहीं, छूट जाएगा जरूर, आप छोड़ तो सुख हो जाएगा, जितने रुपया आपने पुण्य में लगा दिए, अच्छे काम में लगा दिए, उतना आपको संतोष होगा, रुपया नहीं रहेगा और आपने मन रहे बिना चला जाएगा, सुख होगा, इस वास्ते इस पक्के सच्ची बात को मान लेना है, भगवान मेरे है, भगवान मेरे अपने अपने, भगवान सदा अपने, सदा अपने रहेंगे, सदा अपने रहेंगे, उनको जान लोगे मेरे भगवान है तो सुख हो जाएगा, फिर दुख होगा। देखो गीता माया भूमि रापो अदल वायु कर्म मनो बुद्धि अहंकार इतियम वे बिन्दा, भगवान मैं कहता है, मैं अपना प्रकृति को मैं कहता है, और ये तो संज्ञान प्रकृति विधि में पराम परा को मैं कहते हैं, तो ये भगवान की है, सब चीज भगवान की है, अपनी है नहीं, अपने बिछ जाती है, वो भगवान की रहती है, भगवान की रहेगी, अपनी रहेगी नहीं, तो भगवान की मान लो तो बड़ा आनंद हुआ, अपनी है नहीं भी, अपनी थी नहीं, अपनी है नहीं, अपनी होगी नहीं, भगवान की है, भगवान की रहेगी, भगवान की छोड़ दी, भगवान को निहाल हो जाएगी, निहाल हो जाएगा, एकदम पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, जितना जितना ममता छूटेगी, निर्ममो निरहंकार, अहंकार है तो यहाँ ममता रहित हो जाए, विहाय कामान या सर्वान मान सहित निष्क्रिय, निर्ममो निरहंकार शांति बनी स्थिति, ऐसा ब्रह्म स्थिति, ऐसा ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म स्थिति हो गई, परमात्मा स्थिति जाएगी, जितना छोड़ दोगे उतने ही, जो प्राप्त है मोहित नहीं होता, सत्ता से अंधकार है, अंधकार में भी गाल है तो ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, पक्की बात है। देखो ये बात सुनने को नहीं थी, बहुतों को सुनने के लिए बनती, श्रवणाया विभव फिर लोन लभ्या, सुनने के लिए भी मिलती नहीं सबको, सबको सुनने के लिए ही मिली, अपने लिए सुनने को मिली है, ये पक्की बात है। अपने नहीं, अपना नहीं रहेगा, ये घर ये मोहल्ला ये देश ये नहीं रहेगा, सब छूट जाएगा, एकदम पक्की बात है। भगवान साथ में रहेंगे और साथ रहना है नहीं, सब छूटने वाले है कोई साथ, ये बात है सच्ची बात। भगवान अब कीर्तन करो मेरे, अब कीर्तन करो, वो अपना है नाम नाम नाम भी धन को बढ़ाते रहो, भगवान का नाम धन बढ़ाते चलो, ये पूंजी छोड़ो सच्ची पूंजी, राम जी का नाम रहेगा ये साथ रहेगा, ये पूंजी बढ़ा लो, धन साथ में कोई एक नहीं रहेगा, साथ नहीं रहेगा उसको तो इकट्ठा करते हैं, साथ रहेगा उसको रहते नहीं, धन को इकट्ठा करते हैं धन साथ में रहेगा नहीं, नाम साथ रहेगा उसको इकट्ठा करते नहीं, नाम साथ रहेगा उसको करते नहीं, भगवान साथ रहेंगे उसको अपना मानते नहीं, संसार अपना मानता है वो साथ रहेगा नहीं, प्रत्यक्ष बात है प्रत्यक्ष। बचपन में खिलौनों को अच्छा मानते थे, खिलौना साथ नहीं रहा, रुपयों को साथ मानते रुपये साथ नहीं रहा, खोटा बोल घर को अपना मानते थे अपना नहीं रहा, ये बात प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है, एकदम सामने सामने प्रत्यक्ष है एकदम। अब आप मानो न मानो अपनी मर्जी है, अपना रहेगा। अब कीर्तन करो बड़े प्रेम से स्नेह से मिलकर के हिसाब से ताल और स्वर मिला कर के सब ठीक हो जाएगा।